Baloyo na kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye mama nabima nzela patongo konga pamba na sala ndenge ninye onde koloko liboso na sala kisapamba na mona kimobali moka ya kobala ngai te Nalongwa kinanda koya lokuli koli ya malonga te pola tape malonga te Nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki nazala celibate Bala motunisi na paso na moni Baloyo na kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye mama Nabima nzela batongo konga pamba na sala ndenge ninye onde koloko Liboso na sala kise pamba na mona kimobali moka ya kobala ngai te Nalongwa kinanda koya lokuli koli ya malonga te kola tampe malonga te Nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki nazala celibate Eya oke okay, iwa pie Na keko sala la vim pote na ponga Yo moko onyembi koli ya pasi na lipopo Kola da pasi makambo nyoso pasi Eya oke okay, iwa pie Na salimbula zomi nanda kwa lukuli Liputa moko kola mabena lamba kate yango wana na keki kungi pa ya Jose Ayi be ya oke ikuna e Lokola na moni bo mengo na koti kate Sogi na longwe na tiki se oyo ya zami Soni Batali kuna bat